रे अब मेरा दिल पुकारा, रो रो के हम बिहारा, बदनाम हो प्यारा जा रे अब मेरा दिल पुकारा, रो रो के हम बिहारा, बदनाम हो प्यारा जा रे। मेरी तरफ आने लगी, जान तेरी तरफ जाने लगी, बोल शामे जुदाई क्या करे, बोल शामे जुदाई क्या करे, आस मिलने की तड़पाने लगी, आजा रे अब मेरा दिल पुकारा, गम बिहारा, बदनाम न हो प्यार मेरा आजा रे। I'm